kuute kõrval, seal kus kasvas rohi, seisime ja hoidsime teine teisel käest. Pavikute kõrval, seal kus külamehed vankritega alla seitsid mäest. Meie ei seisnud ju lippude all, meid ei tabanud kuulid. Punaseks värvis linade poodil peri, mis tuli su huulilt. Pavikute kõrval, sel aastal algas streik ja ma ei leidnud tööd. Pavikute kõrval, sa lämbusid me ärklituas sel keelutunni ööl. Pavikute kõrval, seal kus kasvab rohi, seisime ja hoidsime teine teisel käest. Pavikute kõrval, kas üldse lootust oli, sa vastasid kui kaunis päev. Meie ei seisnud ju lippude all, meid ei tabanud kuulid. Punaseks värvis linad me poodil veri, mis tuli su huulilt.